albo mało. Nowe prądy, nowe myśli wiążą się w splot wierzeń ślicznych. My jesteśmy pędkiem ziemi, egoistów, klub cynicznych. Przeczytałeś, a więc pobierz i podpisuj prędko listę. Jeszcze jeden.